privítať na takom malom vystúpení, ktoré sme si pre vás pripravili. Je to sice, budeme hrať veci, ktoré sme spolu hrávali kedysi dávno. Niektorí tu s nami, spoluobčania, poznajú naše piesne, niektorí nepoznajú a spoznajú. Je to veľmi improvizačná záležitosť. Dúfam, že vám to nepokazí náladu. No a my prekročíme k našim kusom. Voláme sa Duo Hysteria. Miska, daj si prsty! Ale ja to dvoma, vieš? A dvoma, dvoma vieš? Tak počkaj, ja ti tam dám jeden. Niektoré texty už ani nepoznám, takže budem ich... Ani ja niektoré mám. Budem ich čítať. Ale nebudeme na klavíry hrať. Sme to kapej. Tak sa ešte sem ďalej.